بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون سورة نحل کې اشپاګم باب دې او پدې کې تخويف او خروي ذکر کړي احوال الاخرت خاص کر د مجرمانو چې دې حالت په قیامت کې ډېر زیات زهيبت او ډېر زیات پریشان وي او دا جمله دوزل ذکر کئی چو یوم نبعثو مخکې دا یہ حال بیان کو دلائل اللہ ذکر کل نعمتونا پا دیبان دی پورا نور پسی دا دیدنا شکر بیانو کو چو گورا خود دا اللہ نعمتونا پی جانی اسو مینو کرونا شکریہ نہ ادا کئی بلکہ ناشکری کئی زکی اور بسیوی چی دی حال و قیامت کی دی وجنا دیر در رسوائے اور دیر در ذلت بئی ویوم نبعث من کل امت شہیدا او یاد کا غرض دا قیامتو چمون با روچت کو او راپورت بکو ده هر امتنا گواه دلته من کل امتن ویلنی او من ده تبعید ده پار رازینی بازی نزکا دی که مانا عام ده یواز پیغمبران نا بلکه هر حق پرس عالم چاو خلقو تا پا خپل وقت کی دین بیان کری او خلقو تا دا اللہ دین رسولی او خپل محنت او خواری کری خو بلغار اخلاس کری ناغب گواہی کی قیامت کی او گواہی با دسکی دخپل تبلیغ دخپل دعوت شی اللہ مادی تا تا دین رسولی و بیان کرنے میں ہوتا از مادی سر ڈیر وقت ارشوی و چا منلی چا نی منلی اگا خلی دلی دی کنا باقی خلقو با گواہی کئی کنا خوا ذکر دلتا که عام دا امت خبر دا چاوی که هر حق پرس عالم اغا داخل لگا او گواهی با دسکی دخپل تبلیغ و دخپل دعوتو دا گواهی با که ذکر اغا وقت کجده موجود و نار سیلی دلیو کنخا انده که دا غیب اس خبر نشتا ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت ونکړی شي دې کافرانو ته د سې اجازه د حضورونو د مينتونو ولې دې خو بیا حضورونو پېښ کړي کنه یا توبې او باسي کنه نو دیل و اجازت ور نکلیش از دکا سلی مرسلات کی ویلی اخکارا چهازا یومو لا ینفقونا و لا یقذن لهم فیعتذرون دا غروت دا چنو با دی خبری کولیشی انا با دیتا اجازت اکلی چه قل عذرو نا پیش کی نو اغا مانا دلتا امراد دا چه که مرسلات کراغلی وا لا یوزنو اغا ازن تن امراد دا اجازت پا نکلی شی کافرانو تا دا عذرونو پیش کولو دا بانی کولو ولا هم يستعتبون دي دوماني یو د عتاب نه دي یو سره بندت یو بندا الله ته توبه واسي چې الله بس ملامت ایما او ډیر کوتاهی میکړی دا معافی را توکا دا باندې شي کېده قیامت کې د مافه د پر الله دا دنیا پیدا کړی وکړه چې بندا اوس وخت دې اوس قبليږي چې څومره قوي حدیث ته ټول کتابونو راوسته چې الله نیمش په نه پلا دې اسمان ترا کوشي دې دنیا اسمان ته اوازونه کوي چې هل من سائلن څوک سوال کوي چې قبول وکما هل من مستغفرن څوک بخنه واري چې بخنه وتاو کما الله ګور اوازونه کوي خلق سره ادی سو کو دپرا تیو سو کو غب شپ کې لګی آیا دغه تیر توجه نه یو ها نو په دې وخت کې هر څه کیږي کته وبو باسي کله تعذر پېښ کې یک بخنت نه واړی معافی نه واړی که سوال نه کې د خپل دنیا د ضرورت نو دا وخت دی ها بیا نشته قیامت کې نشته علامه استادابون نو به دې فریاد قبول شي کړي لري چې ویو ازویم دا دې چې د عتبان شي عتبه رضاته وي علامه استادابون تیر به قیامت کې دا طلب نکي چې خدای رضا کړي نه هغه دنیا کې او ته ویلو چې الله رضا کړي ډیر پاسانه رضا کول شي رضی دنیا کی نرزا کاؤں خفا کڑے ہوں نو سیل تنشی رضا کو لکھا علامی استاد ابون نبا دین طلبو شی دا اللہ دا رضا کو لو عرص پی بن شو کا نخا دا سمرو لوے بدبختی بدقسمتی دا دادوی ناشکر خلقو چی بی آئی اسن کی گی دا دویم حال ویزار الذین ظلموا العذاب کله چې ویني دا ظالمان عذاب لرا جهنم لرا ولا يخفف عنهم سپک باندې کړی شي د دین ولا يخفف عنهم کدی په دې تمه چیر هر باندې وای کنه چیر زه ډیر نیم ګناګار ما ډیر سنځ کړی کدی چې الله ما باندې آسان کړي اری او وی کنا الله وینا اذا سانتیا وختانه ختم شو اوس نا سانیږي ولام ينظرون انا بدی تاسو انتظار وکړی شي چې غنې سو وخت وته مهلت سلو مهلت ورکول شي مهلت دنیا کې ورکړې او کنه ها ولا يخف عن قران دا ویلي هر ځای کې ها چه عذاب نشی سپکی ده ده جهنمینا نو بدی بانده اغا اشکال او چه نبی علیه السلام ویلی تا بوست نشیو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ما کرده چه تاثر ہو ده خپل ترو دیرم دادو نکلی دی ابو طالب کنا نو ده دغیم دادو نو سفیده و تورسی نبی علیہ السلام ته وی هغه سو پور ابو طالب ژوند دیو نبی علیہ السلام ته په تبلیغ کې او په دعوت کې اس رکاوټ نو ځکه اعلان کړو ټول عربو ته ته زمارو عرب دي ګذ ته چا براو کا تنځوي تپوس کوم نو دا غد دشمنه سمې دي چاو نبی علیہ السلام وی چې دورو چې په لمبو کې پروتو زما په وجه باندې انګار تراغه نو خلق وی ګور سپک نشو چې لا وی لا خفقو نه نه تا دا لا ترپنا په ازل کې لیکل شوی و چې دل ودا عذاب ور دا نه چې سخت ولا مقرر کړو نو سپکه کپی نه دا هو دا په نصیب کې دا په قسمت کې دا هو تخفیف په نه راغلی بس ارسو یې چې وا دا د خصوصیت او د نبی علیہ السلام شفاعت وکنه نه با سپکلې شي زینا عذاب نه بدی سا چلته انتظار وکړي شي چورګې تاسو به ته امیا فرست لړ شي نه دا دریم حال ادو مشرکین یو بل سره خبرې عابدان او معبودان چې چا عبادتونه کړی هر څوک چې وستر زار چې دلته بوتان او تان دي مراد دغه قران الذين وینو الذين بوتان ته نشي ویل هغه کسان کنه نو مراد چې شیطانان یا په انسانانو کې هغه گمراهان پیران او ذات نه مراد دي دا څه کې دي چې هغه حق پرستوم پکی نیکان بندیان چې خلقو دا غیر نرستو دا غیر امدادونه وخته سوالونه کولو یا دا غیر قبرونه درگاه جوړ کړیو کنه نو هغه ټول پکې دلته مراد دي فزار الذين اشركوا شركاءهم کله چې ویني هغه کسان چې مشرکانو شرک کړو په دنیا کې اسوک ویني هغه خپل شرکا اجدید چا عبادت کو کنه قیامت کې به ویني کنه قالو ذی ووی الله تا ربنا رب زمونږه هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك دادي زمونگا شركا اغا کسان چه مونگ با تاوازونا کل بغیر ستانا مونگ با دادین غخت الذين عجتنا و ضرورتنا کرابلو ولهما اکد کلینا با تاوازو کن چلو ازوان را رسی دیول اسم ازوان را رسی پنی که را رسی بار ادا وازونه با کول نو هغه دازی دا هاو لائی خواه نو هغه کنیکان بندیانو مشتا کنا کنیکانی و که غیر نیکان طول بول دا جواب ورکی فعل قوی لیم القولا فعل قوی لیم القولا نوروان دی وکی زی تاریخ پل جواب انکم لکاذبون چتا سو ډیر دروغ جن یې مونږ څه خبر یو چې مونږ له څوک راغلي دي او زمونږ نه سوال کړی دی او مونږه شکرانه یې خدا مونږ څه خبر یو مونږ جسترګي پټی شي دي بس بیا ډو سره خبر نه یو دروغ جنو انکم لکاذبون تاسو ډیر دروغ جن یې چدا جواب دې ته ملاو شي کنه دی وړي رام جن شي ډېر افسوس وو کې شو ګور زم خدا خلق مو خو دنیا کې دې لخواره منډي وي والي وي او د دې لپاره خدمتونه کړیو ډېر کارونه او غي چورلټ انکار وکړو بس بس چل کو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ نړوان دی بکی او پیش بکی الله تا په دغرض باندې د صلح خبرې السلام د صلح خبرې د تابعدارې خبرې د عجزې خبرې او بوئی چی اللہ بل دربار نشتا ننداستا دربار دیم نستانا سوال کو تا تا فریاد کو تا تمینت کو مونگتا خبر زین دی معلوم بس پاگلان دی کنا چو دنیا کی نرات لے دنیا کی توسط اللہ دربار نو معلوم حرمین شریفین دتا نو معلوم چانا با گناو شنو حالتا با پخواب دا چلو خواب اس کو خلق بی پرواہ دے اب خواب چا با چانا گناو شنو او حرم تا برا سیدے شنو بس حالتا با تو حالتا با تو نو اللہ بے توبہ قبول کرا نو اللہ بیتا اس تا دنیا کی دما دربار نو معلوم دلتا استاد سوال خونو قبلی گی وَذَلَّانُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ رُكْبَشِي دَذِينَ آغَسَوْا چِدَ ذَانَنَي جُوْلْ كَلِيُونَ نُقُرْ دَسُوكُو چَا پلو معبودانو خوالاوم جواب ورکا چِدَ رُخ جَنُو مُنْسَ خَبَرِ پلکار کوئے دی پلا اللہ رب العزت دا طرف نوم پی پابندیو شوا نو دی سروز غم شو چې دا دنیا کې چې بمونگا عبادتونا خواره کولی مندی باموالی پخپل مالونو که امبرخی والا مقرر کری وی اوغی و باقی دا مونگ لپا خوب که رات لو چکل مونگ با داغی و شکرانا قضا کلا نو خوب که برال اوی بیچی گوری داست چلو کم آست نو حسو شو اللہ ہوئے گا یفترون شکنہ اخو شیطانو دا خوار ساغہ کلیو کنخا شیطان دزان معبود جوڑ کلیو پیری جوڑ کلیو ہر سو دا ٹول کارو نزکول ناغس کیا خوتے نرک شکا در دیو قسم عمال ذکر کلل دی کس دو قسم دی خوا سو خو بدا خس عوام مشرکان دی اب دې زیارتونو په دې اولیاء باندې اعتماد دي او داسې اعتماد چې خبره تکې نو سترګې در باندې راو باسي چې ها ته جوړ اولیاء نه مانی ته څنګه مسلمان نه یو خدای خلق په دویم قسم ذکر کوي چې سبه کې داسو چې دعوت والو خلق ته وایي دې دعوت ورکاو چې خلق وګړي گمراه نشي و بیا نشي او د الله ولیا شته دوستان شته بزرگان شته او چې سوال کوي نو د غیب وسیله کوي وګړي وګورئ تقریرونه به کولو بیانونه به کولو او بس د الله صفاتونه نو خدایي صفاتونه ښا اته سي به راغستې چې پلانې لاړو پکټه وړو اجی سار رات نو کٹی پسر راستے و روغ موٹو اندہو داغی بیان کی چی دویم قسم پکی داری خوا اللذین کفرو اگا کسان چی بخپلیم کفر کرے و شرک کرے و وسودو عن سبیل اللہ او متعدیو منکڑے و خلق اللہ دیننا کم دے بچه تحق پرستو کم دے که بچرتا دا حق بیانو درس باو دی بخلقو تو ایک ولی لانا اور شہ دی خلقو نظان ساتا ایک ورے صدو عن سبیل اللہ خلق سمرہ یا رولی دخا توبت دا ٹول دا حال چاپی رکھا چی خبر شی کاس یا جماعت تلور شی منزلا نو دی به یو بل تګور دا چاره واستره وي خان الکه چا نه راوسته خو منځ وخت شو دلته منځله راغله دی دومره یریږي خان چې سنه چې دا ځای کې دا شروع کی وسو ځوان سبیل الله نلاوی زدناهم دیل وزیادت عذاب ورکوم دکا دی ډیر خواری کڑی وخا زدناهم دی دعوت چلو لی وخا دکو پر او شرک پر چاری اکڑیو نلاوی زیادت با کم دیتا عذاب تپاسا دبل عذابنا دکا دی زلالتم کڑیو او ازلال گمرا کول دی عمل ڈبل لکن خواه عذاب بیم ڈبل شی بیما کانو یفسدون دیتا فساد وی خواه چه قرآن بار بار وی فساد مکر ناسی اگر دی چی اخل خود حق نولی منی کول کوئے بیما کانو یفسدون دو دویم زلی ہوئی یوم نباسو او دی کمرات خاص انبیاء دی زکا من کل نیانا دی ویلی فی کل امتن په هر امت کې چې هغه د پیغمبرو هغه پیغمبر ولوم ښا په یوم نبعثو فی کل امت شهیدا یاد کار چې مونږ به راولو روچت بکو په هر امت کې گواه شهیدا علیهم گواہی وکي په دې باندې او گواہی به سکی د دعوت چې الله ما نوح علیہ السلام بڑھن بیرہ ہی چی اللہ ما خود نہ نیم سو کالا دیتا ستا خبر اکڑی وا اوستا وحدانیت موت بیان کرو اگر انسان من انبو ذہم ہر پیغمبر دخپل قوم دا جنس نہیں کنا تھا نزک ورسروی وجئنا بکا شہیدا علی هاولائی اور ابو لطال را خاص کر گواہی کو ان کے پدی امت باندھے پدی خلق باندھے اور تب ہم دا گواہی کے چی اللہ ماضی تستا حق رسولے ہو ماضی تستا حق رسولے ہو حدیث کے بخاری کے راغلی اچھ نبی علیہ السلام حضرت ابو حرم مونگ ناس تنو بس راغی مونتاوی چی جی انتو لکھنا رازی ماسرا لارو نو دو یہود مدرسی تا لارو او مدرس پکی ناس تو مدرس باغی صدر مدرس تاوی ابن سوریا پکی ناس تو لارو اگی تاوی آماشر الیہود اے دی یہود ٹولیا اسلمو تسلم اسلام قبول کہ نو بچ بشے کنی گو رہ دی سیلاب نہ سوک نو بچ کی خا اگی سو ہوئے ویا محمدو قد بلغتا اے ظالمانو خا نی او کل نی نکل اگتے ہوئے قد بلغتا بس تاخبل خبر و رسول النبی علیہ السلام ذالک اوریدو دغمی مطلبو پا ساس ایمان یا روڑے یا مرا موڑے او زمان دا مطلبو چکا سبا قیامت کی پیشو او اللہ رب العزت وی چتا دیتا حق رسولیو نزویم چاو اللہ رب العزت دی پخبل گوائی کریو چی قد بلغتا ذالک اوریدو دغمی مطلبو پا دا گواہی بکی وجینا بکا شہیدن علا ہاولائی اگر گواہی نا چی بریلیان وی چینا پیغمبر بدا غی پا اعمالو گواہی کی اعمال تساجت تھی دا اعمالو زی مواری خود اللہ دا اعمال خو اغتا معلوم دی اگر پیسلا و حساب کتاب خوبا اللہ کی بلے قرآن نووی لی اس صورت رات کے جب انما علیک البلا وعلینا الحساب انما علیک البلا وعلینا الحساب تابان دی رسول دی او حساب کتاب زمازی مواردہ گور دی وی پیغمبر با دا پاغی دا اعمالو گو مطلب اس دی مطلب دا دی چی پیغمبر دا موت نپسم دا خلق پا عملو نو پوئی گی او عرض ورتکی کی تا تفسیرونو مراغستی را خو بس وچلم در نگوری نو دا د حضرت شیخ نا په درس کې تپوسیو ډیر په خوا 1970 کې طالب وسره ناس ډیر قابل وی دا حدیث چې د عرض الاعمال له حضرت شیخ وی دا ضعیف دی او لایق د حجت نه دی ابا زیرا ٹنکڑے دے اعمال پا اللہ پیش کی گی حدیث کی راضی دو پیر پروازا و دو جمعرات پروازا آغا پیش کی گی ناغبا کی ترمیم ترمیم کئی گا نا او دیوی نبا پیغمبرم پیش کی گی او با انسلہ پیش کی گی بلکہ دیار پسی بوش لی دی چی دار چا عمل لاغا پا مورا پلارا پا رونو پا طولو اقرباوم پیش کی گی نو کخو عملی ناغی خوش آلش اگر بد عملی ناغی خپا شی دا ٹوٹا سا اسرائیلیات تی خواب مرد گواہینا گواہی دا دعوت تا گواہی دا تبلیغ تا وزکور پسی ہوئی چو نزلنا علیک الکتابا مونگ نازل کرو تا باندے ایک کتاب قرآن عظیم دا سی کتابو تی بیانن چی نہایت وضاحت انتہائی وضاحت خواه یو بیانی یو تی بیانی بیان هر بیان تاویلش او تی بیان اگه چی دیر وضاحتی بکی خواه نو قرآن تی بیان نکنن وضاحتو بکی لکل شین داری خبری چی دا دین خبروا او دا ضروریاتو نوا دا غی بیانو بکی آیا تا داوی کتاب رسول او دی امت تا وہدن او دا سی کتاب او چه اصلاح و رناو دخل کو عقائد یه درستول دخل کو اعمال یه درستول ادایت پا دنیا کی دیت ہوئی خواه چه او بنده دخل عمل او عقیدی اصلاح کی اب قرآن کی وخواه و رحمتن او دا رحمت او دا اللہ طرفنا خاص کو مومنان باندی وبشرا للمسلمین او دا یو ډیر لوی خوشحالي و ده پار د مسلمانانو وبشرا چې مسلمانی کنا هغه به دې ته خوشحالي وي ښا دې ته چې قران مې زده کو د الله فضل او احسان شکر دی او په اولاد مې زده کو د الله فضل او احسان او دا عمل توفیق را کړی دی دا هم د الله احسان زمونږ هیڅ قدرت نشته دی ها نو چې د دې قرآن هر تقریب راضی ناغي په خوشحالي کوي که په خپل ختم وکړي نو خپل دوستان او خپل ملګري راجمع کی کړو کې ختم وکړي نو کاله کې او کې جنایي ککوره او کې جماعت کې خو چې ختمو کې دا ډېر لوی خوشحالي دومره خوشحالي دی په واده کو دین نه کوي لکه څومره چې په قران باندې کوي او دا ځکه کوي چې الله او طويل سورته یونس کې ها چې قل بفضل الله او برحمته او بذلک فليفرحوا الله یې په دې خوشحالي کې زما بنديان د دنیا په کارونو نه د دین په کار د قران په کار او بذلک ولی برحو هو خیر مما یجمعون الله وی چرته د قران او چرته دنیا نو زکه وی چې بشرا المسلمین دا خوشحالی اچا ته نه نصیب شوی ښا دا صرف مسلمانانو ته نصیب شوی دا نور خلق د دینه محرومه دي ښا و یوم نبعث من کل امه شهیدا یاد که آورد چه مونگ با راولو ده هر امت ناگوا که داغی پیغمبری و که داغی حق پرس عالمی ثم لا یوزنو للذین کفرو بیا با اجازت نشی کولی دی کافران و خلقتا ده عذر پیش کولو ده منت کولو ولا هم یستعتبون انا با دین دا مطالبه وشی چه خدای رضا که انا با دین ملامت یا قبول شی چه توبه و باس و توبه و باس و اللہ وینا اگه وقت تیر شو پیدارا اللذین ظلم العذاب هم کل چوینی دا ظالمان عذاب لرا پا قیامت کی ولا یخفف عنهم نبس پکلی شی دین ولا هم ينظرون انا بدیت مهلت ورکلی شی تاخیر ورکلی شی فیدارا اللذین اشرکو شرکا هم قرآن کی سمر رستو دی در دیمخ کی وضاحت کی خواه چه اللذین کفرو سوک دی اللذین ظلمو سوک دی داری بس جسورا پل آیاتون دا دیمخ کی تفسیر و وضاحت خواه کله جوین یا کسان چې شرک کړي او شرکا اهم هغه خپل شریکان چې دی په ګمان قالو بو ربنا رب زمونږ ها اولای دادی هغه کسان دادی هغه نیکان او زمونږ معبودان شرکاون الذین زمونږ هغه شرکا هغه کسان کنا ندعو من دونک چې مونږ بزیتا وازونه کول په خپل حاجتونو کې بغیر استانا من دونک فالقوا الیهم القول نو آنی کان بندیان یاد دی او شرکار سوک چی نو پیش بکی دیتا جواب انکم لکاذبون چتا سو ډیر درو جن یی دا قصص کی وم راضی ارزه کی چنکم لکاذبون ډیر درو جن چی دی ناومیده شی تا دی قبلو آلیها و ناوی ولا جواب ورکی نو علقو الاللہ یومیزن السلام بیا برازی و رواندی کئی با اللہ تا پدورت باندی قبل تابداری او قبل ایمان شمونگ ایمان روڑو امونگ اسلام قبلو او یا اللہ مونگ استا خبر منو استا هر حکم تا تیار السلام وذلانم ما كانوا يفترون اروخ د دین هغه چې دې ځان نه جوړ کړو اخو نه دا بنديانو اخو شیطانو چې دې ته ځان نه هر څه جوړ کړو هغه وته نه روخ الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي په خپل وسدوا عن سبيل الله او خلق من کړي د الله د دین اپا دی با دی پخر کاؤ خواه چاو منگو اخفل و خلق و طویلی دی چی زان ساته گواره او زمونگا خبر زمون خلق منی ولی وی منگا ایسو دمرا خدمتو نکو سبقو نو تخیو پمانزیو درو او مخ که امامتای و لکو او دا بانگو نو لوایو در دی با زمون خبره نمانی وی صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زياد بكديت عذاب فوق العذاب اذا پاسا دي نور عذابنا بما كانوا يفسدون ذي دنيا کې فسادونه کول کنه خلق اذا حق نه منې کو او حق یو ته په غلط رنگ کې ښکارا کو ويوم نبعث في كل امه شهيدا یاد کا اورت چې مونږ به راولو حاضر بکو زهر امپار امت کی داغی گواہ چب داغی پیغمبر علیم پذیبان دی با گواہی کئی من انفسهم دزید جنس نبی انسان بی کن و جنابی کا شہیدن علی هاولائی اور راولو تعالی را اخری پیغمبر گواہی کون کے پذی خلق باندی آخری حج کیم نبی علیہ السلام چې په عرفات کې بیان وکړو نو ده اخر کې وی چې هل بلغتو ما تاسو ته الله دین ورسو هغه ټول وی آو هل بلغ دا گواہی په قیامت کې کوي چې ما دې تاسو ته دین رسول یو ونزلنا عليك الكتاب ده وسره ځکو یو ها چډیر خلق وای چې مونږ هم دین رسول دي ولیکن قران ور سره نه بس دا پخوا جزانو بچه تاسو کتابونه کتلیو دا پیرانو میرانو او غبه خلقو تا بیانول اللہوی ندا خوز ما دین نو خوز بلی چا دینو ونزلنا ما خطابان دی قرآن نازل کرده تبیانا لکل شین انتہائی وضاحت و دار خبری ضروری وهدن او پا دنیا کی رناو اصلاح و دخلقو دا عقیده و دا عمل ورحمتا او داد اللہ طرفنا رحمتو پا خلقو باندی و بشرا للمسلمین و دا دیر غٹ خوشحالی و خاص کر دا پار دا مسلمانانو چاگی قرآن زان دا پارا دیر لوی نعمت گانو اب دی بے دیر خرچی کولی خوشحالی بے کولی.